faptele mi păcate, dar m-ai găsit, Iisuse, Domnul meu. Numai Tu, Iisuse, Tu Te-ai îndurat de mine, păcătosul, și m-ai căutat. M-ai chemat pe nume, Doamne, Te-am urmat, mântuire Tu mi-ai dat. Să-mi petrec mereu, că totul doar se va sfârși odată, și unde-o merge lumea, merg și eu. Numai Tu, Iisuse, Tu Te-ai îndurat de mine, păcătosul, și m-ai căutat. M-ai chemat pe nume, Doamne, Te-am urmat, mântuire Tu mi-ai dat. Primăvara, când m-ai găsit-o, Domnul meu, atunci m-ai îndreptat spre adunare și mi-ai vorbit-o, Sfinte Dumnezeu. Numai Tu, Iisuse, Tu Te-ai îndurat de mine, păcătosul, și m-ai căutat. M-ai chemat pe nume, Doamne, Te-am urmat, mântuire Tu mi-ai dat. Doamne, Te-am urmat, mântuire.